أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحظ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سورة الطارق مکی صورت دی نزول کې 36 نمبر د شپږ درشم د سورې بلد نورستو نازل دی د قمر نمخ کې ربط د دې د مخ کې سره یو خدا چې مخ کې صورت کې ذکر د نزول د عذاب په مخکنو مکذبینو د دې صورت کې تخفیف دی په نزول د عذاب په موجوده منکرینو تارنګ مخ کې یوم الموعود ذکر شو چې هغه یوم القیامه د قیامت ورځ دې صورت کې ادله او شواهد ذکر کوي پراتلو د دې روز باندې دارنګ مخې مخالفت د منکرینو ذکر کو داغي تکذیب او داغي استکبار دې صورت کې حقارت د انسان ذکر کوي دعاو د صورت تخفیف د په نزول د عذاب په موجوده خلقو ول سیات کې ځکه الله حافظ دې خالق دې قادر دې رضا اسماء حسنا په کې ذکر دي صفات فعلیه په کې دو دي خلاصه ذکر د دوه شاهدین او لومبه پدې چې الله حافظ د هر نفس دی حفاظت کوي د عذاب او مصائبونو معافي کوي د بعضونو مهلت ورکوي بعضو ته تر آیات 4 پورې بیا دلیل ذکر کوي په خلق د انسان په پیدایش د انسان د پاره د اثبات د قیامت تر آیات 8 پورې بیا وصف د قیامت ته په اظهار د سرایرو سره د اثبات د عجز د انسان نه تر آیات 10 پورې بیا د شاهد ذکر کوي په اثبات د قیامت تر آیات 14 پورې بیا زجر دی په مکرونو داغي آیات 15 او 16 کې تخویف دی په عذاب سره د مهلت ورکولو نه آیات 17 کې بسم الله الذي خلق الانسان من ماء دافق الرحمن الذي هو على كل شيء حافظ الرحيم الذي ينصر اولياءه يوم تبلى السرائر خاص په مدد دنون د الله هغه ذات چې پیدا کړی دی انسان داغو بوټو پالنه رحمان ذات دی پار چیز باندې حفاظت او ساتنه کوونکې د رحیم ذات دی امداد بکې د خپل اولیاء او د خپل دوستانو په کوم ورځ چې سرګن بشي پټ رازونه د قیامت پر ورځ باندې والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب نسائی کې د جابر رضی الله عنه روایت چې معاذ رضی الله عنه د ماخام منس کو نو پاره کې سورې بقره او سورې نساء دواړه ولوستل یا سورې بقره اوازې نبی له سلام وتا زورنه لګو کړ افتان انت یا معاذ تخلق فتنه کې چې و معاذ ما کان یکفیک ان تقرا بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا دا د لپاره نو چې پاره کې د السماء والطارق ویلې یا والشمس وضحاها دا غشان سورتون دی ویلې چې نړیر لنډ نړیر وګدري دا څه ویلې شي حدیث نسائی بخاری بیهقی مسند احمد ټولو کې شته بلکې طبرانیم راوړل دي ابن حبان ذکر کړو والسماء والطارق والسماء والطارق قسم دې په اسمان او په غراتلون کې د شپې باندې یا غوار اسمان او غاش چې د شپې راخیږي د شپې راځي دا دې کې دوه قسمونه ذکر کړي یو په اسمان او بل په طوارق طوارق په جواب قسم کې ډیر مفید دی لکه چې رستو به ذکر شي د دې وجنه اول مبهم ذکر کو بیا داغي تفصیل کو چې ما ادراک ما طارق امام قتاده او امام مجاهد وی چې مراد د طوارق نه جنس استوري دي چې د شپې راخیږي او د ورځې غایبي تخصیص په یو استوري پورې صحیح نه دی نو که چادل ته تخصیص کړي چې مراد ته فلانه استوره دی یا فلانه استوره دی دا صحیح نه دی وما ادراک ما الطارق او تعالی سشي خبر در کړلې چې سده د شپې راتلونکي سسي سپویا کړي چې د شپې راتلون کې سره طارق څه دی ان نجم الثاقب ستوري دې زلا کوونکې ستوري زلیدونکې دی طارق د شپې راتلون کې ملمت او عرب وې طارق هغه ملمت چې د شپې راشي دا د شپې راخی چې ځکه وته وي روسي تفسیر وکړي ان نجم الثاقب ثقب اصل کې سوري کول ته وي کنه نو دا ستوري پرانا سره ظلمت سوري کوي کنه تیار سوري کوي دا رنگ په وشتو سره شیطان سوري کوي کنه دا غي ځکه ته ثاقب ویلې دي ان کل نفس لما علیها حافظ نشته هیڅ یو تن مگر دا چې شته په غ باندې ساتنه کوي دا اصل کې جواب د قسم دی ان مخفف دی د مسقلنا فاصل کې ان دی او لما د پاره د تاکید دی یا ان فی دی او لما په معنا د الا دی او په لما مشدد کې دا توجیه متعینه ده چې ان فی کا او رست لما په معنا د الا کله اکثر مفسرین چې وی او ما معنا او پلاچ نشته ایس یو کس مگر دا چې شتا پاغې باندې ساتنه کوون کې چې الله دی چا ویلو چې دا لما دی لما دام د ډیرو علما او قراتو قاسمی و غیره ذکر کړیو چې لما کله په تخفیف سره شي لما نشي او دا یو قرات دی چې لما علیها حافظ نو بیا مخکې ان مخفف من المسقل ان نافی ند لکه څنګه چې دوم به توجیه کې ما واغستو او اسم داغي ان خامخ اسم غاری غزمی رشان دی کلام کې مقدر دی او کل نفس دا مبتدا ده او علیها حافظ دی خبر دی او مبتدا سره د خبر نه پزې د خبر کې دی ان لپاره او دا ما په لما کې دا ما زائد دی دته مقام وي معنا لا علیها حافظ دی اصل کې نشتا هیڅ یو تن مگر دا چې شتا په غ باندې ساتنه کوونکې او دا حافظ نه مراد الله دی لکه سوره یوسف الور شپه ته آیات یا سوره انبیاء دو سلوې کښتا الله دا هر چا حفاظت کوونکې دی او هغه چې چا حفاظت نکي نو بل څوک نشي کولای لکه سوره مؤمنون کې 30 ورته آتیا کې یا مراد د حافظ نه جنس د ملائکو دی مانه په هر یو تن باندې ډیر ملائک مقرر دي چې دا غ ساتنه او حفاظت کوي لکه سوره اراد یو له سیاق چې له معقباتم من بین یدیه او من خلفه یحفظونه من امر الله مانه الله انسان مهمل نه دی پریخه بلکې د حفاظت د دو د د اعمالو د پاره ملائک مقرر کړی دي و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین او بیا مناسبت په مینه د قسم او جواب قسم کې داله چې الله اسمان محفوظ کړی سقف محفوظ او دی ویلی دي او په تاریخ سره د اسمان حفاظت کوي د شیطانانو نه نو دارنګ د هر انسان حفاظت کوي په خپل او په واسطه د ملائکو نو معلومه شو چې د انسان پیدایش بیکار او مهمل نه دی بلکې د مکلف دی په احکامو د الله او لکه چې اسمان اوچت مخلوق دی او تاریخ پرانا باندې مشتمل دی د پاره د شیطان د فکولو نو دارنګ الله تعالی د انسان د اوچتوالی او د شیطان نه د حفاظت لپاره کتاب را لګلې دی د دې نو معلومه شو چې انسان مهمل نه دی نو فلی انظر الانسان کله چې معلومه شو چې انسان محفوظ او مکلف دی په احکام او رضره لپاره جزا او سزا ضروری ده او دا غیره لپاره روز د عادی ضروری ده نو د اثبات د معاد د لپاره د دلیل ذکر کړي د مبدا د انسان پیدایش د انسان ذکر کړي او دا استدلال قران کریم کې ډیرو آیاتونو کې شته لکه تاسو تیر شوی دی سوره اعراف 29 کې وګورئ یاسین 79 کې نور زینو کې فلی انظر الانسان نو کتن دیو کی انسان نو دی ګوري انسان مم خلق او چې د سنا پیدا کړی شوی دی خلقا پیدا کړی شوی دی مم اندافق دا غو بو ټوک و هون کو نه یخرجو چې روزی مم بین الصلب دمین زملا د پلارنا و ترایب او د سینې د مورنا فلینظر مراد د دین نظر د عبرتی او فکر کول او سوچ کولی د دې وجنه فصله کې من راغله د الای نه راوړې ما ان دافق مراد انسان نه ما سوا د ادم او حوا علیهم السلام ندی ځکه یو الله په خپل قدرتونو پیدا کړو ما اسم جنس ته مراد د دین د قسم او بدی سړیو د غزي دافق یا هو په معنا د مدفوق دی فاعل په معنا د مفعول دی یا د فاعل زی قزاوی لکه د لابن او تعمیر په شان دی معنا زو د بقن ته د کی اشاره ده چې کومه نطفه بغیر د شهوت او دفق نه راوځي نو دا غي په استعمال سره حمل نه جوړيږي ها حمل جوړيږي دې سره ا ترایب زجاج نه روایت ته چې ترایب سلور پختې دي د خې طرف د سینې نه او سلور پختې دي د ګس طرف د سینې نه او مراد تینا ترایب د زنانه دي دا اکثر مفسرینو قول له اگر چې بعض ویلو قاسمی وګد تشریح دلته کړی و چې ترایب د سړیو د خځې دواړو مراد دی قول شاذ دی هغه یو ګونه وی چې دا یو تدقیق والا ډیر ډونګي تفسیر دی په مفسرین هم دغه ویل کسان چې معنا ما وکړه سلب شاته وی ترایب جمره تریبا تریبا اصل کې د سینې د اډو کې ته وی د سینو ته وی او دا عرب استعمالی لکه امرول قیس مشهور شاعر دی طالبان دغه معلقه وی ډونګي معلقه را داغه نو پای کې دا دي کنه چې ترائبها مسقوله کسجنجلی د زنانه ترائب یاد کړی دي کنه ته پته ولګی چې دا مشهور قول د مفسرینو بناو په دې باندې ادا د عربو فهمو چې ترائب د سینم د خزي مراد دي انه علی رجعه لقادر یقینا الله په واپس کول دا غو باندې خامخا قادر دی دا نتیجه د دلیل ده رجع هی ضمیر انسان ته راجع دی او د رجع نه مراد دوباره ژوند کولی ادا قول غره دی په نسبت داغه چا چې غیوی وی زمیر ده رجعه او بو ته راجع دی مان دا او به الله بیا واپس کی په خپل قدرتونو دا چینا الله په نارینه او زنانه کې پیدا کړی دا نو څنګه چې دا د خپل محل نوزی نو نور او باغ دې تراشي اگر چې دا د قدرت د الله نه بعید نه ده خدا معنا لري وا او لمبه معنا به تر وا یوم تبل السرائر پاغرس چې ښکار بکړې شي رازونه فما له من قوه نو به بیا د انسان له هیڅ طاقت ولا ناصر نو به سوک مددگار یوم دا ظرف د رجعه دی یا لفظ د اذکر مقدری مراد تر ورځ د قیامت ته دی مقام کې تبلا د بلا نه ماخوذ دی او بلا حقیقت ښکار کول ته وي السرائر د سریرتون جمع عقیده نیتونه پټ عملونه خدیو کبد دی بغض او حسد او دشمنی محبت و غیره ټول پکې داخلي د دې جن کشاف کې زمخ شریوی قاسمی دې نقل کړیو چې سرائر هغه دي چې په قلوبو کې پټ ساتلی شي من العقائد و النیات او هغه پټ د اعمالونه او بلا د دې سي بلا تعرف او تصفح د دې دا او تمیز دا هغه دي چې کم پدې کې تیبوبت وال دي کم خوبس وال دي لکه کشاف کې زمخ شریوی نو دې وجنا دې ټول ته شامل کا اگر رسول او ټول روزي ښکارا به کې الله او بیا بنی د انسان د پاره من قوتن خپل طاقت نه مالی او نه بدنی یو طاقت به پاتې نه او لا ناصر نه به خارجي مددګاری او دې کې نه فدا الها او باطل هم داخل لا چې غیم سو مدد نشي کول رد په قدر شفاعت قهری باندې خو د انسان عجز ذکر کو والسماء ذات الرجع او گواد اسمان چراغر زیدون کې دی یا قسم مې دی په اسمان چراغر زیدون کې دی والارض ذات الصدع قسم مې دی پزمکه چې چودون کې دا پس قسم خرو انه لقول فص چې یقینا خامخا دا پخه خبره ده او ما هو بالحزل هون دی دا ټوکې ټوکې نه دی دام ذکر د شواهدو د په طریقه د قسم د پاره د اثبات د معاد د قیامت او اثبات د صداقت د قران د پټولو خبرو کې خصوصا په باره د خبرو د دوباره ژوند کې قیامت کې ذات الرجع رجع اصل کې حرکت د اسمان یا حرکت د نور او سپمه او ستورو ته ویل کیږي په اسمان کې دارنګ باران هغه ته ویل کیږي تل لا تل د ملائکو او نفع ورکول دی ټولو مانو ته دا شامل دی انه لقصدع اصل کې وی ټول د زمکه ته دا غینه بوټي او معدنیات او چینی او بو غیره روزي انه لقول فصل دا جواب قسم دی او ضمیر راجع دی قران ته او فصل حق فارق بین الحق والباطل تک قاسمی وی نو مراد ته تفصیل د حرام او حلال او حق او باطل له یا دا سی وای چې ضمیر راجع دی خبر د دوباره ژوند ته په دې قول کې چې انه علی رجع لقادر مانا دا خبر د دوباره ژوند کولو حق خبر او یقیني دی فصل په معنا د حق او د عدل او ما هو بالهزل دا ټوکې نه دی ما هو بالكلام الذي ليس له اصل في الفطره ولا معنى في القلب بل هو جد الجد هزل باطل او لعب او رغسیست وی چې دا غي حقیقت نه دی نو دا مقابل د فصل لږ په معنا د حق او د کلامي مفید دی نو تقابل په معنا د فصل او د هزل کې په دواړو معنا سره صحیح دی او دیمه جمله تاکید د پاره د اولی جمله ده دا ټوکی نه دی بلکې دا حقیقت ته یقیني خبرې دي انهم یکیدون کیدا یقینا دغه خلق چلونه کوي چلونه واکیدو کیدا زوم تدبیر کوم تدبیر دا زجر به سره د سزا نه معنا د قول فصل په مخالفت کې دی مختلف کیدونه او چلونه جوړي په اعتراضونو په طعنونو شبهات او چولو د حق پرستو د مغلوب کولو قتل کولو وغیرہ کوششونه کوي نه الله وی دی هم چلونه کوي د حق د مقابله خو زوم چل کوم زوم تدبیر کوم کې د الله ر طرف نه په مختلفو طریقو وي په طریقه د استدراج سره د سوره اعراف کې دیر شوی دی چې الله ولې مهلت ورکی او په طریقه د ناکام کولو د چل ول د دی لکه په سوره تور 42 آیات کې او په امداد کولو د حق والا په دې ټول طریقو الله تدبیر کوي نو فمحل الکافرینا نو مهلت ورکا دې کافر ولا امهلهم رویدا مهلت ورکا دې لرا لګمودام دا داود سوره د مانادید د پر عذاب الله مقرر کړل دي لیکن لګرستو دي نو فمحل الکافرینا د دې سره په دعوت کې نرمی کوو او دعای شر و ته زرم کوو په امید دی ایمان وړلو د دې ام هلهم من کله چې دی او نمونی نو د دې د عذاب انتظار وکړلګمو دا کله چې دعوت او نرمی کول تدریجنی نو باب تفعیل ذکر کوو کله چې د انتظار سره تلوار ومینو دا غي سره باب افعال مناسب کو چې ام هلهم دلته ام هلهم ذکر کوو اولته محل وي باب اغه تمهیل له باب تفعیل له تدریج دی بیا دا صورت سوره طارق دیکھی وګورا یو خدا چې ذکر د شواهد او سلورو ذکر کو خاص شواهد دي زم دا چې مبدا د پیدایش د انسان ذکر کړل چې د سنه ده نو دریم دا چې توصیف یو کو داغو په دوه صفاتونو سره بیا وګورئ و السماء غواد اسمان یا قسم می دی په اسمان و طارق یو داغ چې د شپې راخیږي او ما ادراک مطارق او سیس په کړه ته چې سده د شپې راتلونکې ان نجم الساقو ستوره دې ډېر ځلاکه انکه ان کل نفس نه دې هر یو تن ایس یو تن لما علیها حافظ مگر دا چې شته پاغه باندې حفاظت کوونکې ساتنه کوونکې فلینظر انسانو نو دې ګور انسان مم خلق چې د سیس نه پیدا شوه دې خلقا پیدا کړه شوه دې مم ان دافق دا غوونه چې ټوپه هونګي وي یخرج من بین الصلب روزی دمین دملا د پلارنه و ترائب و سینې د مورنه انه علی رجعه لقادر یقینا الله په دوباره پیدا کولو د انسان خامخا قادر دی یوم تبل السرائر فکمر استخاره بشی رازونه فما له من قوه ننبی دل بیا استاقت ولا ناصر او نسوک امدادی والسماء ذات الرجع قسم می پاسمان چې خاون د بارانونو دی وخت په وخت داسې معنا هم کولی شي قسم می دی په اسمان باندې ذات الرجع چې خاون د راګرځېدو دی په بارانونو په نورو سیزونو والارض قسم می دی په ځمکه ذات صدع چې خاون ده د چودو ده انه لقول فص چې یقینا دا خامخا وینا ده پخا دا خبره دا فیصله شوه و ما هو بالهزل او نه دی دا ټوکه انهم یکیدون کیدا یقینا دا کافر چلونه کوي چلونه په مخالفت د حق کې په مقابله د حق کې واقید کېدا او زوم تدبیر کوم د دې د عذاب یا زوم تدبیر کوم د خپل دین د خورولو فمحل الکافرین نو مهلت ورکه کافر ولا امهلهم رویدا مهلت ورکه دیلا لګه زمانہ لګه مدام